Діяння апостолів. Розділ 13. Були ж в Антіохії, у церкві, що там була, пророки і учителі, як ось: Варнава, Симон, прозваний Нігер, Луки Киренейський, Манаен, вихований з Іродом Тетрархом, і Савл. Якось одного разу, коли вони служили Господові і постили, Дух Святий промовив: «Відлучіть мені Варнаву і Савла на діло, до якого я їх покликав». Тоді вони, попостивши і помолившися, поклали на них руки і відпустили. Ті ж, вислані Святим Духом, прибули в Селевкію, а звідти відпливли до Кіпру. Прибувши в Саламіну, почали звіщати Слово Боже в юдейських синагогах. Помічником же був при них Йоанн. Пройшовши увесь острів аж до Пафи, знайшли одного чоловіка, ворожбита, ложного юдейського пророка, на ім'я Варісус, який був з проконсулом Сергієм Павлом, розумною людиною. Цей, покликавши Варнаву і Савла, хотів почути Слово Боже. Але Єлімас, ворожбит, так бо перекладається його ім'я, виступив проти них і намагався проконсула від віри відвернути. Тоді Савл, він же і Павло, повний Святого Духа, глянув на нього пильно і мовив: «О, повний всякого підступу і всякого лукавства, сину диявола, вороже всякої правди, чи ж не перестанеш перекручувати прості дороги Господні? Оце тепер на тобі рука Господня. Ти станеш сліпим і до часу не бачитимеш сонця». І зараз же впала на нього темрява і морок, і він, обертаючись на всі боки, шукав, хто б його повів за руку. Тоді проконсул, бачивши, що сталося, увірував, вельми здивований наукою Господньою. А з Пафи ті, що були з Павлом, пустилися на море і прибули в Пергу Памфілійську. Але Йоанн, відлучившися від них, повернувся в Єрусалим. Вони ж, пройшовши поза Пергію, прийшли в Антіохію Пісідійську і дня суботнього ввійшли до синагоги і посідали. А по прочитанні закону та пророків наставники синагоги послали їм сказати: «Мужі, брати, як маєте якесь слово втіхи для народу, скажіте». Встав тоді Павло і, давши знак рукою, мовив: «Мужі ізраїльські, і ви, що боїтеся Бога, слухайте! Бог цього народу, Ізраїля, вибрав наших батьків і підняв угору цей народ під час його побуту в єгипетській землі, і потужною рукою вивів їх із неї, і 40 років годував у пустині. Вигубивши ж 7 народів у землі Ханаанській, дав їм у спадщину їхню землю майже по 450 роках. А після цього дав їм суддів аж до пророка Самуїла. Потім вони домагалися царя, і Бог дав їм Саула, сина Кіша, мужа з покоління Веніямина, на 40 років. Та Бог, відкинувши його, настановив їм царя Давида, якому так засвідчив: «Я знайшов Давида, сина Єсея, чоловіка мені до серця, що виконає всю мою волю». З його потомства, згідно з обітницею, Бог воздвиг Ізраїлеві Спасителя Ісуса, під час, коли Йоанн перед його приходом проповідував усьому ізраїльському народові хрещення покаянням. Сповнивши шлях свій, Йоанн мовив: – Я не той, за кого ви мене вважаєте. Та он іде за мною той, якому я не гідний взуття розв'язати. Мужі, брати, сини роду Авраама, і ті між вами, що бояться Бога, вам послане оте слово спасіння. Та мешканці Єрусалиму і князі їхні не визнали його, а засудивши його, сповнили слова пророків, які читаються щосуботи. І хоча й не знайшли ніякої смертельної вини на ньому, вимагали у Пилата вбити його. А коли виконали все, що було про нього написане, знявши його з хреста, поклали до гробу. Та Бог воскресив його з мертвих, і він багато днів являвся тим, що прийшли з ним з Галилеї в Єрусалим, які й тепер є свідками його перед народом. І ми звіщаємо вам ту обітницю, що була зроблена батькам нашим. Бог її здійснив нам, їхнім дітям, воскресивши Ісуса, як написано у другому псалмі. Ти, мій син, я сьогодні зродив тебе. А що він воскресив його з мертвих, так що він більше не повертається у зітління, то Бог так промовив. Я дам вам святощі Давида, речі певні. Ось чому-то в іншому місці він каже, ти не даси твоєму святому побачити зітління. Давид же, служивши свого часу волі Божій, помер і був прилучений до своїх предків, і зітління бачив. Той же, що його Бог воскресив, не бачив зітління. Нехай, отже, вам, мужі, брати, буде відомо, що ним, Ісусом, звіщається вам прощення гріхів. І від усього, в чому ви не могли виправдатися законом Мойсея, ним кожний віруючий виправдовується. Уважайте ж, щоб з вами не сталося те, що сказано в пророків. Глядіть, презирливі, дивуйтеся і щезніть, бо я зроблю таке діло за ваших днів, якому не повірите, коли хтось розповість вам. Як же вони виходили, їх запросили, щоб вони і наступної суботи говорили їм про те саме. А коли збори розійшлися, чимало юдеїв і побожних прозелітів пішли слідом за Павлом та за Варнавою, які в розмові з ними їх умовляли, щоб ті перебували в благодаті Божій. Наступної суботи зібралося майже все місто слухати Слово Боже. Побачивши той натовп, юдеї сповнилися заздрощів і перечили словам Павла і хулили. Тоді Павло і Варнава, набравшися сміливості, сказали: «Для вас треба було наперед промовляти Слово Боже. Та коли ви його відкидаєте від себе і уважаєте себе негідними вічного життя, ось ми звернемося до поган. Так бо повелів Господь нам. Я тебе поставив світлом поганам, щоб ти був спасінням аж до кінців землі». Чуючи це, погани зраділи і прославляли Слово Господнє, та й увірували усі ті, що були призначені до вічного життя. І ширилося Слово Господнє по всій країні. Але юдеї підбурили побожних і визначних жінок і перших у місті, і ці вчинили гоніння на Павла і на Варнаву, та й прогнали їх із землі своєї. Вони ж, обтрясши на них порох з ніг у себе, пішли в Іконію. Учні ж сповнювалися радощами і Святим Духом.